Όλα άρχισαν με τα αντικείμενα. Αλλά δεν υπάρχει πλέον κάποιο σύστημα αντικειμένων. Η κριτική των αντικειμένων βασίστηκε σε σημεία κορεσμένα από νόημα, μαζί με τη φαντασματική και συνειδητή λογική τους, καθώς και με τη χέρουσα γενικής εκτίμησης διαφορετική τους λογική. Πίσω από αυτή τη διπλή λογική υπάρχει το ανθρωπολογικό όνειρο, το όνειρο του αντικειμένου ως υπάρχοντος πέρα και πάνω από την ανταλλαγή και τη χρήση, πάνω και πέρα από την αξία και την ισοτιμία. Το όνειρο μιας θυσιαστήριας λογικής, του δώρου, της δαπάνης, της τελετουργίας, της αυθονίας, της κατανάλωσης, της συμβολικής ανταλλαγής. Όλο αυτό υπάρχει ακόμη και ταυτόχρονα όλο αυτό εξαφανίζεται. Η περιγραφή αυτού του προβολικού, φανταστικού και συμβολικού σήματος ήταν ακόμη εκείνη του αντικειμένου ως καθρέφτη του υποκειμένου. Η αντίθεση του υποκειμένου και του αντικειμένου ενήχε ακόμη σημασία, όπως και το βαθύ φανταστικό του καθρέφτη και της σκηνής. Η σκηνή της ιστορίας, αλλά και η σκηνή της καθημερινότητας, αναδύονται μέσα από το σκοτάδι της ιστορίας, καθώς αυτό προοδευτικά γυμνώθηκε από την πολιτική. Σήμερα, η σκηνή και ο καθρέφτης έχουν παραχωρήσει τη θέση τους σε μια οθόνη και ένα δίκτυο. Δεν υπάρχει πλέον οποιαδήποτε υπέρβαση του βάθους, αλλά μόνο η ανυπάρχουσα επιφάνεια λειτουργιών εν εξελίξη. Η λία και λειτουργιακή επιφάνεια της επικοινωνίας. Στην εικόνα της τηλεόρασης, το πιο όμορφο πρωτοτυπικό αντικείμενο αυτής της νέας εποχής, το σύμπαν που μας περιβάλλει, ακόμα και αυτά τα ίδια τα σώματά μας γίνονται οθόνες που παρακολουθούν. Δεν επενδύουμε πια τα αντικείμενά μας με τις ίδιες συγκινήσεις, τα ίδια φαντάσματα κατοχής, απώλειας, πένθους, ζήλειας. Η ψυχολογική διάσταση έχει εξασθενήσει, ακόμη και αν κάποιος μπορεί να την ανακαλέσει κατηδίαν. Thank you. Κατανάλωση, η στρατηγική της επιθυμίας, αρχικά ήταν μόνο ένας μεταλόγος, η ανάλυση ενός προβολικού μύθου που οι πραγματικές του συνέπειες ήταν γενικά άγνωστες. Στην πραγματικότητα, γύρω από τη σχέση των ανθρώπων με τα αντικείμενά τους, δεν ήταν γνωστό τίποτα περισσότερο από ότι ήταν γνωστό για την πραγματικότητα των πρωτογόνων κοινωνιών. Αυτό ακριβώς είναι που επιτρέπει σε κάποιον να κατασκευάσει τον μύθο. Αλλά αποτελεί επίσης το λόγο για τον οποίο είναι άσκοπο να δοκιμάσει και αντικειμενικά να επιβιώσει τις υποθέσεις αυτές μέσω μιας στατιστικής. Καθώς γνωρίζουμε, ο λόγος των διαφημιστών είναι προς χρήση των επαγγελματιών αυτού του χώρου και κανείς δεν ισχυρίζεται πως ο ισχύον στην πληροφορική και την επικοινωνία λόγος δεν είναι προσιτός παρά μόνο στους επαγγελματίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Ο λόγος των διανοουμένων και κοινωνιολόγων στην προκειμένη περίπτωση θέτει το ίδιο πρόβλημα. Πραγματοποίηση του τροχιακού δορυφόρου μέσα στο καθημερινό σύμπαν ανταποκρίνεται στην ανύψωση και προαγωγή του οικιακού σύμπαντος σε μια ουράνια μεταφορά με την περιστροφή του συγκροτήματος μονάδας των δύο δωματίων κουζίνας μπάνιου μέσα στο τελευταίο σεληνιακό μοντέλο και από εκεί προς τη δορυφοριοποίηση αυτού του ίδιου του πραγματικού. Η καθημερινότητα του υγιεινού φυσικού περιβάλλοντος, υποστασιοποιημένη μέσα στο διάστημα, σημαδεύει το τέλος της μεταφυσικής και σηματοδοτεί την αρχή της σφαίρας της υπερπραγματικότητας. Αυτό που προηγουμένως αποτελούσε διανοητική προβολή, που βιωνόταν ως μεταφορά μέσα στο υγιεινό φυσικό περιβάλλον, από τώρα και στο εξής προβάλλεται χωρίς καμία μεταφορά στο απόλυτο διάστημα της προσποίησης. Η ιδιωτική μας σφαίρα έπαψε πλέον να είναι η σκηνή όπου παίζεται το δράμα του υπεκειμένου σε διαφωνία με τα αντικείμενά του αλλά και με την εικόνα του. Η εποχή της μικροσκοπικοποίησης, του τηλεχειρισμού και της μικροεπεξεργασίας του χρόνου, των σωμάτων και των απολαύσεων έχει έρθει. Δεν υπάρχει πια ένα ιδεατό στοιχείο αυτών των πραγμάτων σε μια κλίμακα ανθρώπινη. Δεν απομένουν πια παρά μικροσκοπικοποιημένα, συμπυκνωμένα και άμεσα προσιτά αποτελέσματα. Αυτή η αλλαγή της κλίμακας είναι ευδιάκριτη παντού. Αυτό το σώμα μας, φαίνεται να πλεονάζει μέσα στην ίδια του την έκσταση, μέσα στη συνθετότητα και πολλαπλότητα των οργάνων του, των ιστών του, των λειτουργιών του, εφόσον σήμερα όλα συγκεντρώνονται μέσα στον εγκέφαλο και στο γενετικό κώδικα που μόνο συνοψίζει τον λειτουργιακό ορισμό του είναι. Το τοπίο, το απέραντο γεωγραφικό τοπίο, μοιάζει με ένα αχανές στήρο σώμα του οποίου αυτή η ίδια η έκσταση δεν είναι απαραίτητη. Από τη στιγμή που όλα τα γεγονότα συγκεντρώνονται μέσα στις πόλεις, οι οποίες επίσης περιστέλλονται σε μερικά εξαιρετικά μικρογραφημένα κεντρικά μέρη. Και σε ό,τι αφορά το χρόνο, τι μπορεί να πει κανείς για αυτόν, τον αχανή ελεύθερο χρόνο που μας αφήνεται και ο οποίος μας καταπίνει σαν ένα αχανές γήπεδο, μια έκταση που αποδεικνύεται άσκοπη στο ξετύλιγμά της, μια και το στιγμιαίο της επικοινωνίας μικροσκοπεί στις συναλλαγές μας σε μια διαδοχή στιγμών. Thank you. Το σώμα ως σκηνή, το τοπίο ως σκηνή και ο χρόνος ως σκηνή σταδιακά εξαφανίζονται. Το ίδιο ισχύει και για το δημόσιο χώρο. Το θέατρο του κοινωνικού και της πολιτικής προοδευτικά υποβιβάζονται σε ένα άμορφο πολυκέφαλο σώμα. Η διαφήμιση στη νέα εκδοχή της, που δεν είναι πια το μπαρό, ουτοπικό σενάριο, το εκστατικό μπροστά στα αντικείμενα και στην κατανάλωση, αλλά μάλλον το αποτέλεσμα της ορατής πανταχού παρουσίας εταιριών, εμπορικών σημάτων, ανθρώπων και δημοσίων σχέσεων, κοινωνικού διαλόγου και των αρχών της επικοινωνίας. Με την εξαφάνιση του δημόσιου χώρου, η διαφήμιση εισβάλλει παντού. Στο δρόμο, στο μνημείο, στην αγορά, στη σκηνή, στη γλώσσα. Καθορίζει την αρχιτεκτονική και τη δημιουργία υπεραντικειμένων, που κυριολεκτικά είναι διαφημιστικά μνημεία ή αντιμνημεία. Όχι τόσο επειδή έχουν κατασκευαστεί πάνω στον άξονα της κατανάλωσης, όσο γιατί από την αρχή αυτά τα μνημεία προορίζονταν για μια επίδειξη της λειτουργίας του πολιτισμού, της πολιτισμικής λειτουργίας του εμπορεύματος, καθώς και της λειτουργίας των μαζών εν κινήσει. Σήμερα η μόνη μας αρχιτεκτονική είναι αυτή. Τεράστιες οθόνες πάνω στις οποίες διαθλώνται άτομα, μόρια και σωματίδια εν κινήσει. Η δημόσια σκηνή, ο δημόσιος χώρος έχουν αντικατασταθεί από μια γιγαντιαία κυκλοφορία, εξαιρισμό και χώρο εφήμερης σύνδεσης. Thank you. Ο ιδιωτικός χώρος υφίσταται την ίδια μοίρα. Η εξαφάνισή του συνοδεύει εκείνη της μίκρησης του δημόσιου χώρου. Ούτε το ένα είναι πια θέαμα, ούτε το άλλο είναι πια μυστικό. Η διάκριση ανάμεσα σε ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό, που ήταν αυτό ακριβώς που χαρακτήριζε την οικιακή σκηνή των αντικειμένων, καθώς και εκείνη ενός συμβολικού χώρου του υποκειμένου, έχει καταλήξει σε μία διπλή χειδαιότητα. Η πιο ενδόμηχη λειτουργία της ζωής σου γίνεται ο πιθανός βοσκότοπος των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Αλλά και το σύμπαν ολόκληρο ξετυλίγεται επίσης χωρίς λόγο πάνω στην οικιακή σας σκηνή. Αυτό είναι μια μικροσκοπική πορνογραφία του σύμπαντος. Πορνογραφική επειδή είναι ευεβαιασμένη, μεγαλοποιημένη, ακριβώς όπως τα κοντινά πλάνα της ερωτικής πράξης σε μια πορνογραφική ταινία. Όλη αυτή η κατάσταση καταστρέφει τη σκηνή που κάποτε συνετηρείτο μέσω μιας ελάχιστης απόστασης και η οποία λειτουργούσε σύμφωνα με ένα τελετουργικό μυστικό που ήταν γνωστό μόνο στους ηθοποιούς της. Δεν συμμετέχουμε πλέον στο δράμα της αποξένωσης, αλλά βρισκόμαστε μέσα στην έκσταση της επικοινωνίας. Και αυτή η έκσταση είναι άσεμνη. Άσεμνη είναι εκείνη που εξαφανίζει το βλέμμα, την εικόνα και κάθε αναπαράσταση. Το άσεμνο δεν περιορίζεται στη σεξουαλικότητα, επειδή στις μέρες μας υπάρχει μια πορνογραφία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, μια πορνογραφία κυκλωμάτων και δικτύων, λειτουργιών και αντικειμένων μέσα στο ευανάγνωστό τους, στη διαθεσιμότητά τους, στη συστηματοποίησή τους, στη βεβαιασμένη σημασιοδότησή τους, στην εκτελεστική τους ικανότητα, στην ικανότητά τους για σύνδεση, στην πολυσθένειά τους, στην ελεύθερη έκφρασή τους. Δεν υφίσταται πια το άσεμνο του κρυμμένου, του αποθυμένου, του σκοτεινού, αλλά το άσεμνο του ορατού, του υπερβολικά ορατού, του πιο ορατού και από το ορατό. Υπάρχει το άσεμνο εκείνο που πια δεν περιέχει κάποιο μυστικό, που είναι εντελώς διαλυτό μέσα στην πληροφορία και την επικοινωνία. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το δοκίμιο «Η έκσταση της επικοινωνίας» του Ζαν Μποντριγιάρ. Η μουσική ήταν των Μάρτιν Ρεβ, Αλφαμπέτ και Ζόβιετ Φρανς. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Η αληθινή πραγματικότητα. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τρίτο πρόγραμμα.